Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Can. Evet, devam ediyoruz. Futbol gündemde, biraz da olimpiyatların devamı olarak da Usain Bolt'un koşuları var. Böyle... Demin 2009'daki dünya rekorunun galiba ses kaydını dinledik değil mi? Berlin'de evet. 1958. Bolt dün akşam da Lozan'da koştu. Yani olimpiyattan sonra atletler için tabii paralı yarışlar var. Grand Prix'ler var üst üste. Önemli yarışlar var. Ama birçoğu için de sezonun sonu artık. Yani olimpiyata odaklandığı için önemli bir kısmı ve formunun zirve noktası olarak orayı hedeflediği için şimdi ufak tefek düşüşler olacaktır. Zaten şu haberleri okuyorum. İşte Justin Gatlin sezonu kapattı. Şu atlet burada yarışmayacak. Yani sezonu kapatanlar var. Birkaç yarışta yarışacak olanlar var. Usain Bolt'la Johan Blake'deydi gözler. Çünkü onlar Londra'da hem 100 hem 200 metrede 1-2 oldular. Ama önceki gün açıklanan habere göre sezon sonuna kadar hiç aynı yarışta koşmuyorlar. Aynı gün koşuyorlar ama biri 100 öbürü 200 koşuyor. Dün akşam öyle oldu. Lozan'da Diamond League yarışı vardı. Ve Johan Blake 100 metreyi tercih etmişti. Hakikaten müthiş bir derece çıktı. 9.69 koştu Johan Blake. Tarihin en iyi ikinci atleti unvanını paylaşıyor artık. Amerikalı Tyson Gay ile birlikte ve 9.69 zaten bir önceki dünya rekoru derecesi ve bundan hızlı koşabilmiş sadece bir kişi var dünyada, o da Usain Bolt. Johan Blake'in bir senede yaptığı aşama inanılmaz. Neredeyse saniyenin %20'si kadar bir gelişme kaydetti bir yıl içinde. Yani geçen yılki dünya şampiyonluğu, bu yılki olimpiyat ikinciliği de zaten bunun karşılığı. Ama 4 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz doğrusu. Yani Bolt 2016 Rio'da muhtemelen yarışacağım diyor. Ama 100 metrede olursa 30 yaşında olacak. Johan Blake hani bu gelişme hakikaten sürdürebilirse 26 yaşında belki daha zirvede bir yaşta olacak. Rekabeti göreceğiz. Usain Bolt'a dün 200 metre koştu. Hani 9.69'a göre biraz daha mütevazi bir derece. 19.58. Yani kendi dünya rekorunun uzağında bir derece koştu ama hani ondan hızlı koşabilen de galiba işte kendi dahil 3 atlet var ama hani çok kimseyi memnun etmedi o derece. Evet. O da ironik bir durum tabii aslında yani. Evet konu. Evet yani. Ha 19.58 mi? Hay Allah. Kötü hayal. Koştu bugün. Evet. Öyle oluyor yorum yani. Böyle hayal kırıklığı oluyor. Hay Allah. 19.30'lara inemedi. Gibi yorum yapıyoruz. Aslında olağanüstü dereceler ve işte hani sezonun en iyi yarışı değil. Belki en iyi şartlar yok. Ona rağmen 19.58 koşuyor. Bundan sonra Zürih ve Brüksel'de koşacak Usain Bolt. Ama işte dediğim gibi Johan Blake'le aynı yarışlarda karşılaşmayacaklar. Yani sezonun kalanında da biz zaten dünya rekoru beklemeyelim ama iyi derecede olacaktır. Bir de tabii atletlerin kendi sponsoruyla anlaşmaları olabilir. Yani bu Diamond League serisinin Uluslararası Atletizm Federasyonu bünyesinde kendi para ödülleri var ama hani böyle çok düzey atletler zaten katılım parası alıyorlar bu yarışlara. Usain Bolt için bunun 250 bin dolar olduğu söyleniyor. Bir yarış için 250 evet, yani bin dolar. Yani oraya katılmak için sadece. Evet, evet. Katılmak için. Evet, yani hava parası. Hava parası. Hava parası olarak. Belki olimpiyattan sonra daha da artmış olabilir bu olimpiyattan sonra da. Yani tarihteki bir atlet için en yüksek bedel. Demek ki ama yani senede böyle koştuğu yarış da zaten sınırlıdır. Herhalde. Yani olimpiyat dışında kaç yarışa katılır? 6 belki yani 5-6 o sayıda yarışa katılır ancak. Aldığı para o. Ama sponsorlar yani sponsorlarla herhalde ayrı şeyleri olabilir anlaşmaları. Yani dünya rekoru olunca şu kadar, olimpiyat şampiyonu olunca şu kadar. Çünkü Forbes dergisi böyle şeylere çok ilgileniyor. Özellikle web sitesinde sporun parasal tarafıyla ve onların iddiasına göre işte Usain Bolt'un yıllık geliri şu an 20 milyon dolar civarında. Hani atletizmden bir sporcu için akıl almaz bir rakam yani. Herhalde buna en yakın kazanan sporcu 2-3 milyon dolarlardaydı bugüne kadar bir yılda. Yani 10 katına çıkarmış durumda bu geliri. Bunun sponsorluklardan tabii sponsorluklar. Hani birkaç ana sponsoru var. Onlarla çok büyük, yani uzun vadeli ya da orta vadeli diyelim, büyük meblağlı anlaşmalar imzaladı onlarla. İşte bu katılım bedelleri, diğer ödüller derken onu buluyor. Çünkü atletizmde hani golf gibi çok büyük para ödülü yok. Yani olimpiyata katıldınız, oradan 3 milyon dolar değil tabii. Hani olimpiyattan bir şey kazanamazsınız. Madalya haricinde. İşte dünya şampiyonalarında bir takım ödüller var ama yani sponsor hariç büyük bir şey ödülü almanız mümkün değil. Yarışlardan ödül almanız mümkün değil. İşte katılım bedeli, sponsor, onlardan sağlayacaksınız. Ama hani atletizmi getirdiği nokta kendi açısından tabii inanılmaz. Muhtemelen diğer atletler, ünlü atletler işte 1-2 milyon dolar civarında kazanabiliyorlar yılda. Diyelim ki biraz daha fazla olsun, işte 8-9 katına çıkmış durumda. Ama atletizmi de hani nasıl bir ilgi odağı haline getirdiğini görmek mümkün. İşte 5 yıldır. Hani iki olimpiyatında herhalde posteri yapılsa o posterin göbeğinde Usain Bolt olur. Evet, ama branş değiştireceğine dair bazı haberler geliyordu. Örneğin uzun atlama deneyebilirim diyordu Rio'da. Evet, doğru. Hani 2016'da işte yarışacak mı yarışmayacak mı sorusu var. Yarışabilirim. Akıllarda şu vardı. Usain Bolt aslında bir 200 metreci olarak yetiştirildiği için 2008'e kadar bir 100 metreci değildi yani. Yani 200-400 sporcusu olur. Bu çocuk şeyi vardı, öngörüsü vardı. O yüzden acaba hep 400 koşar mı? Orada da 100-200 yaptıklarını yapar mı sorusu var zihinlerde. Usain Bolt fizik olarak da bir 400'cüye, 400 metreciye daha yakın fiziğe sahip. Yani boy pos olarak. Hani bir 100 metreciye göre çok iri tabii yani. Çünkü reaksiyon çok önemli 100 metre gibi kısa yarışta. O vücudu starttan kaldırmak çok daha zor. Hani 400 metrede bu kadar da kilit değil reaksiyon zamanı, start. Ama 400 metrinde başka zorlukları var. Yani o süreti korumak, dayanıklılık, süratte dayanıklılık, başka şeyler. Yani onu tercih eder mi? Başka bir herhalde antrenman temposuna girmesi gerekecek. Bilemiyoruz. Bir de uzun atlama için adı geçmiş. Orada da bence şu iddia var. Bolt muhtemelen kendini gelmiş geçmiş en büyük atletlerden Carl Lewis'le sık sık kıyaslıyor. Hatta Lewis'in işte Jamaika atletizmine dair söylediği doping imalarıyla, evet, ilgili sert eleştirilerde bulundu. Uzun atlama da ona bir cevap olabilir. Yani Carl Lewis Bolt'tan önce 100 metreyi iki kez kazanan olimpiyatta tek atletti. Onu egale etti. 200'de de bunu yaptı. Bayraklarda da yaptı. Hani olimpiyatta geçmiş oldu zaten ama toplam madalyada geride. Çünkü Carl Lewis aynı zamanda herhalde tarihin en iyi uzun atlamacısıydı. Hani bir dünya rekoru kırılmasına rağmen 4 kez olimpiyat şampiyonu oldu. Hani uzunda acaba ne yapabilirim? Onu bir benzer yapabilir miyim sorusu vardır. Tabii bugüne kadar hiç yarıştığını duymadık. Belki okullar seviyesinde, ortaokul lisede yarışmıştır. Fiziksel açıdan uygun mu peki bu uzun atlama için? Yani şöyle düşünelim. Yani 2008'in başında bunu 100 metre için konuşuyorsak yine şunu diyecektik. Yani 100 metre için bu adam çok iri. Starttan kalkamaz ama 100 metreyi dönüştürdü. Evet. Yaptıkları. Şimdi yani uzun atlama için de o vücudu havaya öyle kaldırmak mümkün mü? Olmaz desek belki de uzun atlamayı da dönüştüren, bambaşka ile getiren bir atlet göreceğiz. Üstelik yani yıldıza çok ihtiyacı olan bir dal atletizmde. Yani bu olimpiyatta uzun atlama finalindeki dereceler bir şaka gibiydi. Yani 8.30'larla altın kazanıldı. Yani 20 yıl önceki seviyeden çok geri şu anda uzun atlama. Hiçbir yıldızı yok. Yani Bob Beamon'ın ta 30 sene önceki rekorlarına bile ulaşılamıyor, öyle mi? Ya Beamon'ın rekoru zaten kıl payı kırılmıştı. O kırılan rekor da 20 yıldır. 21 yıl oldu. Geçerliliğini koruyordu ama yani ben işte 90'ların başında hatırlıyorum. Yani 8-70'ler civarında dolaşan 3-4 atlet olurdu 90'larda. Yani şu andaki halde 8-30'lar çekeni 30-40 santim geride en iyi atletler. Beamon'dan da. Gerileme var, bir yıldız yok. Evet. Yani Carl Lewis'in rakipleri vardı o zaman. O tabii hani çok iyi bir atlet olduğu zaman başkalarını da çekiyor oraya. Yani becerebilirse oraya müthiş bir renk getirir tabii Usain Bolt. Ama işte bu yaştan sonra o dönüşüm... Kaç yaşında Usain Bolt? 26 ama 26. Hani diyelim ki 8 yıldır bir uzun atlamayla alakası yok, 10 yıldır. Evet. Hani atletizm kariyerinin ikinci yarısındayken böyle bir dönüşüm çok kolay olmayacaktır. Bu hani artık o kadar uzmanlaşmış antrenmanlar yapılıyor ki hani 25'inde basketbolu bırakıp futbola geçmek gibi neredeyse olacak. Ama müthiş bir renk getirir yani. Futbola hani... geçmek gibi bir niyeti olduğunu da kendi de söyledi. Manchester United'da Alex Ferguson'a da böyle bir öneride bulunmuş ve niyetim ciddidir demiş. Değil mi? Manchester United taraftarı tabii aslında krikete çok meraklı. West Indies adıyla anılıyor biliyorsunuz eski Büyük Britanya sömürgeleri Karayipler'deki. Hatta o isimle kriket dünyasında bir mil takım olarak oynuyorlar. Jamaika'da da işte herhalde ilgi olarak atletizmle birlikte ilk iki sıradaki spordan biri. Tabii çok kriket oynamış gençliğinde ama futbol onu da etkilemiş. Çünkü son yıllarda sık sık Manchester United hayranlığından dem vuruyor. Bence kulağına şunu fısıldamışlar. Abi futbolda daha çok para var falan diye. Vallahi oraya gir, çok iyi para var falan diye. Bu yaşında olduğuna göre Türkiye'de gelebilmesi yakındır. Evet. Ha, bu arada şey soruluyor. Ya Türkiye gelir mi? Hiç Türkiye'de yarışır mı Usain Bolt? Bu şeyle alakalı bir ona göre ciddi bir yarışma organize etmeniz. Yani Türkiye'de atletizm yarışmaları var. Hani yıllardır yapılan ama hani kalite olarak ikinci, üçüncü sınıf yarışmalar. Yani bir süper sınıf yarışı organize edeceksiniz. Belki yarışın toplam bütçesi 5-10 milyon dolar olacak. Ve hani takvimde uygun bir yer bulacaksınız. Ve tabii Volta da hani belki 200 bin mi 500 bin mi diyoruz, gel bizde yarış diyecek birisi. Daha önce teniste örneğini gördük. Venus Williams, Sharapova, Maria Sharapova gibi tenisçiler İstanbul'a mesela turnuva dışında ekstra açıktan para alarak geldiler. İstanbul'daki turnuvalara. Yani şey yaptıktan sonra getirebilirsiniz, evet, aslında. Teniste bunun iyi bir örneği görüldü yani, yapılabildiği bu tarz uluslararası standartlarda. Ama şey yok işte, hani bir atletizmde gelenek yok Türkiye'de. Evet. Öyle bir kışın zaten gelişmiyor Bolt. Yazında öyle bir o iddiada bir yarışmamız yok yani. İstanbul'da zaten onu bunun yapılabileceği şey sınırlı, tesis. Herhalde Atatürk Olimpiyat Stadı dışında İstanbul'daki. Yani İzmir var ama şey de kısıtlı. Tesis kısıtlı. Hani bir de buna kim girişecek? Yani atletizme bu parayı koyayım. Karşılığında hemen olamayabilir. Böyle bir sıkıntı. Evet yani Bolt'un sezonun geri kalanı böyle. Zürih'te, Brüksel'de iyi dereceler bekleyelim ama herhalde yeni dünya rekoru olmaz. Şeyin geri kalanında. Sezonun artık son birkaç haftasında diyelim. Evet. Peki biraz da futbol konuşalım kalan vaktimiz içinde istersen. Sezonun yani tüm Avrupa'da böyle liglerin ilk haftası, ikinci haftası kimisinde bu hafta başlayacak. Hareketlenme başladı. Türkiye'de ilk haftayı geride bıraktık. Oldukça mücadeleli, az gollü, çekişmeli maçlar var. Şampiyonluk adayları ya da dört büyükler diyelim. Dört büklerin 3'ü puan kaybetti bir birlik sonuçta. Galatasaray 1-1'i son dakikalarda bozdu. Geçen hafta sonu. 5. şampiyon Bursa deplasmanda kazandı. Bu haftada ilk derbi maçı var. Pazar günü Beşiktaş-Galatasaray maçı var. Futboldan çok yine şey konuşuluyor maalesef. Geçen sene uygulanan ve işte hoş olmayan derbilerde deplasman seyircisi olmasın uygulaması anladığımız üzere bu sene devam ediyor. Pazar akşamı İnönü Stadı'nda hiç Galatasaray seyircisi olmayacak. Yani geçen sene başlayan bu soyutlama uygulaması devam ediyor. Yani şeyin de valiliğin emniyetinde işine gelen bu uygulama. Yöneticiler de zaten şeyle gidiyorlar yani ateşe barutla gidiyorlar. Biz istemeyeni biz de istemeyiz gibi demişler. Zaten gergin bir ortam var. Yani bu bunun olması için tüm şartlar hazırlanmış durumda. İşte bakın orada kavga ettiler, burada kavga ettiler. Erzurum'da biliyorsunuz Süper Kupa finali vardı 2 hafta önce. O kadar hazırlıksızdı ki Erzurum Emniyeti. Yani stada sokulan işte yüzlerce meşale. Yani hani bu ortamın oluşması için Erzurum Emniyeti de çalışmıştı zaten. Böyle bir durumdaydık. Bu haftaki derbide ne olur? Beşiktaş borçları yüzünden ciddi bir kadro kısıtlamasına gitti. Geçen özellikle kadroda bol miktarda bulunan Portekizli yıldızlar artık yok. Cristiano Ronaldo'nun da menajeri olan Jorge Mendes'in oyuncularıydı. Çoğu takımdan gönderildi. Kiralık olanlar gitti. İşte bonservisi verilenler var alacaklarına karşılık. Hani o şeyden menajer şeyinden kıskacından belki kurtuldular ama kadroda da ciddi bir şey var. Yani geçen hafta maçı izleyince de insan gördü. Hani bir heves hareket var ama tabii beceri çok düşmüş durumda. Galatasaray'da ise bir ekstra güven var. Yani geçen sezonki şampiyonluğun getirdiği, bu sezonki transfer hamlesinin devam ettirdiği bir ekstra güven var. Yani yeni statta da 41 bin kombine satıldığı söyleniyor Galatasaray'da. Yani 52.500 kişilik statta 41 bin kombine dünya standartlarında bir rakam. Böyle bir şey var. Acayip bir özgüven var. Pazar günü de deplasmanda olmalarına rağmen favori olacaklar. Hani şeyi göreceğiz aslında orada daha çok. Beşiktaş bu seviyede oynayabilecek mi? Hazır bir Galatasaray karşı ne yapabilecek? Ve Türkiye Ligi hakikaten iki kutuplu döneme giriyor mu, girmiyor mu? Yani Beşiktaş iyi bir sonuç alırsa aslında daha çekişmenin olacağına dair bir ufak sinyal olabilir bu sezon için, lig için. Ama hani Galatasaray'ın bir rahat galibiyeti şey olacak. O zaman sadece Galatasaray ve Fenerbahçe. Yani biraz ikilisi. Öyle yani mali açıdan zaten öyle. Rakamlar ortada. Şey açıdan, seyirci açısından da öyle. İşte biri 41 bin satıyor, öbürü 30 küsür bin. Beşiktaş sanırım eğer yanlış okumadıysak rakamları 4000'ler 5000'ler civarında. Çok düşük. Onun da şunun da payı var. Hani bu sezon hangi statta oynayacakları henüz belli değil gibiydi. Maçlarını. İşte eskimiş bir stat. İnsanlar öyle heves yok. Tribüne çekecek yıldız isim yok artık seyirciyi. Böyle sıkıntılar var doğrusu. Bu maddi sıkıntılarla alakalı bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki başkanı Yıldırım Demirören'e olan bir borcu vardı Beşiktaş Spor Kulübü'nün. Evet. O ödendi mi? 100 milyon TL'nin üzerinde bir borç var eski başkan Demirören'e. Demirören bildiğim kadarıyla bunu şimdiki başkan, yani onun halefi Fikret Orman da söyledi. Sanıyorum 3 senetlik taksitler haline getirmiş. İlki de bu Eylül ayında ödenmesi lazım. Herhalde 25-30 milyon TL gibi bir müthiş bir meblağ. Bu hani mevcut gelirlerle onu zaten toplayabilmesi mümkün değil Beşiktaş'ın. Ya demek kredi alacaklar ya da yani hoş olmayan bir yöntemle mevcut yönetim pamuk eller cebe diyecek. Hani o parayı toplayacak. Bir taksidi verecek. Ama bu da bu sefer şey anlamına geliyor yani eğer öyle olursa. Yeni yönetim kurulu üyelerine bu sefer kulübün bağlı olması. Yani bu yöneticilerin cepten para koyması şeyi kastetmiyorum. Hani nakit akışını sağlamak için ufak katkıları sağlamıyorum ama yani asıl gelir kaynağının başkan ya da başka bir yönetim kurulu üyesinin cebine bakması son derece talihsiz bir durum. Yani aslında Türk futboluna bile neredeyse 20 yıl önce de kalan bir alışkanlık. Bunu önlemek için aslında Spor Bakanı Suat Kılıç'ın bir yasa hazırlığı vardı. O da şu, spor kulüplerinde dernek statüsünde olduğu için yönetim kurulu üyeleri borçlandırdıkları meblağlardan sorumlu olacaklar ve ancak %20'sini geri çekebileceklerdi kulüpten daha sonra. Böyle bir tasarı aslında, bu çok olumlu yani, çünkü şu var, hani şirket olmadığı için bu yapılar dernek statüsünde olduğu için yönetim kurulu geliyor ya cepten para koyuyor ya da başka yolla borçlandırıp sonra da bir sonraki dönem görevde olmayabiliyor ama borçlular bir yığın halinde orada durabiliyor. Yani burada bir sorumluluk yüklemek yönetim kuruluna çok mantıklı aslında. O zaman herkes daha hesabına göre yatırım yapar. Şeyle de cebinden koyduğu parayla da o kurumu kendine bağlı hale getirmek, bağımlı hale getirmekten getirme imkanına kavuşamaz. Bu tasarı ama, halinde mi henüz? Yani bu bakan bu söz edeli herhalde 6 ay olmuştur. Geçen sezonun ortalarındaydı bu sözü söylediğinde ama sonra şeyini duymadık, lafını duymadık. Şu an meclis zaten tatilde. Evet, zaten böyle bir şey olmadı. Yani bu şeyi hatırlattı bana, bir paralellik var. Çok ilgisi yokmuş gibi duruyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhindeki kararları, tazminat kararları, yargı mensuplarına ve emniyet mensuplarına yansıtılması, rücu edilmesi gibi bir kural çıkmıştı ve çok olumluydu ama uygulanmıyor. Uygulanmayınca da zaten eski tas eski hamam. Yani müthiş kararlar verilebiliyor ve tamamen ihlallerin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden yalnız çıkmadığı gibi senin sözünü ettiğin, ben bilmiyordum bu Suat Kılıç'ın sözünü ettiği şeyi, önemli bence de, pozitif bir şey. Ama çıksa bile uygulamanın ne şekilde geleceğini de ayrıca bakmamız gerekecek. Türkiye'de hiçbir şey, çünkü yani yazıldığı, söylendiği gibi de olmadığı için. Aynen. Aslında bir spor kulüpleri yasası planlıyorlar herhalde genel anlamda. Belli ülkelerde var bu. Fransa'da var. Hani spor kulüpleri sadece bir spor kulübü statüsünde şirket oluyor. Almanya'da belli düzenlemeler var. Yani şu dernek statüsünden belki işte çıkarmak lazım. En azından belki futbol kulüplerini, profesyonel futbol kulüplerini. Çünkü hani 30 yıl önce spordaki yani en üst düzey gelir neydi? Hani incelediğim için biliyorum. Hani mesela Galatasaray kulübünün geliri 1 milyon dolar 30 yıl önce. Bütün kulübün geliri. Yani bunun içinde futbolu, basketbolu, voleybolu, yüzmesi vesaire her şey var. Şimdi muhtemelen 150 milyon dolar var. Yani 1 milyon dolarla 150 milyon doları hala aynı yapıyı yönetiyorsanız ciddi sorun var. Yani şey olsanız, bir şirket olup büyümüş olsanız 30 yılda aynı yapıda kalmazsınız. Yani aile şirketi kalamazsınız. Başka bir idari yapı getirmeniz gerekir ama şey aynı şekilde yönetiliyor neredeyse. Fahri yönetim kurulu üyeleri, hatta işin içindeki yönetim kurulu üyeleri, yani hani spor alanından anlayıp anlamadık, hiç bilmediğimiz, işe birebir karışan, işte cebinden para koyup borçlandıran, hatta bazı kulüplerde davası süren şekilde şeyin nereye gittiğini bilmediğimiz, kulübe giren paranın ne yapıldığını bilmediğimiz bir yapı. Gaziantep'te, Bursa Spor'da böyle davalar var. Çünkü oralarda rakam büyük yani. Bakmayın, 3 büyükler, 4 büyükler diyoruz. Hani Gaziantep Spor, Bursa Spor gibi takımlarda 40-50 milyon TL'lik yıllık bütçeler söz konusu. Yani televizyon parasıyla, işte arada Avrupa'da oynuyorlar, forma reklamı, bilet derken. Evet, şimdi yeni gelir kaynağı olarak da Trabzonspor'un yaptığı gibi hidroelektrik santralleri ortaklığına girilmesi gibi de ilginç durumlar var. Dehşet verici. Orada tabii şöyle bir sıkıntı var. Yani oradan bir gelir elde edebilir ama UEFA bu sportif fair play uygulamasını başlatıyor. Orada mesela bu gelirleri arş tutacak. Spor dışı gelirleri şeye katmıyor, değerlendirmeye katmayacak UEFA. Yani doğayı mahvetme gelirleri sayılmıyor mu sportif gelir olarak? Termik yapın, nükleere girin demiş. Para orada. UEFA. Para orada demiş ya, bırakın HES'leri. Evet. Aynen böyle bir durum var. Gir nükleere demiş. Güzel olur değil mi? Şeyli böyle. Az nükleer çek, yatırım yapan. Evet, az çekti ya şey Trabzon'da nükleerden. Hiç bilmiyorlar nükleerin ne olduğunu. Ona evet. Girsinler. Evet. Şey belki de ondan nükleere geçip Trabzon Dinamo adını alabilir. Dinamo Trabzon. Dinamo Trabzon. Şey oluyormuş tabii nükleer parası. Dinamo Akkuyu mesela. 20 yıl sonra en güçlü takımı. Evet. O yatırımın parasıyla Dinamo Akkuyu. Evet. Peki burada bitirelim ve o zaman süreyi de bir haftaya görüşürüz. Çok hoşça teşekkürler. Kalın. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.